Zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie zimową piosenką zespołu DAL, debiutantów na falach Radia Teheran, choć wcale nie debiutantów, jeśli chodzi o teherańską scenę muzyki, co tu dużo mówić, popowej. Swoją pierwszą płytę Gozare Ordi Behesht wydali prawie 2 lata temu i przebojem wtedy wdarli się do zbiorowej świadomości. To była jedna z najlepiej, jeśli nie najlepiej sprzedająca się płyta perskiego roku 1300. 1995. Na festiwalu Fadzier, festiwalu muzycznym Fadzier, zostali potem uhonorowani statuetką za najlepszą muzykę w kategorii Talfigi, czyli jakbyśmy to powiedzieli u nas fusion, co akurat w Iranie oznacza fuzję muzyki irańskiej z muzyką nieirańską. Piosenka, która pojawiła się przed chwilą, to fragment ich nowej, drugiej płyty, która właśnie się ukazała. Tytuł tego wydawnictwa Kalage Sefit, czyli Biały Kruk. Sama piosenka nosi tytuł Zemestan, czyli zima, i to zdecydowanie jedna z ostatnich okazji, mam nadzieję, by się z nią w tym roku, czyli tej zimy, spotkać. Na pytania, czy ja się już zabrałem za tradycyjne sprzątanie domu przed Nowym Rokiem, który, przypomnę, zaczyna się zawsze wtedy, kiedy zaczyna się wiosna, odpowiadam, że za porządki to ja się zabieram wtedy, kiedy temperatura w Polsce sięga takich wartości jak teraz w Teheranie. Zatem jeśli dojdziemy do 20 w ciągu dnia, będziemy mogli porozmawiać o jakimś sprzątaniu. Teraz proszę jeszcze wstrzymać się ze wszystkimi miotłami, bo zapraszamy na dwugodzinne spotkanie z Radiem Teheran. Nie trudno, myślę, stałym słuchaczom zrozumieć po tym jednym fragmencie, który za nami, dlaczego zespół Dal do tej pory u nas się nie pojawiał, ale trudno też całkowicie ten zespół ignorować. Święci wielkie triumfy w Iranie, w Teheranie. Jego naprawdę duże koncerty wyprzedają się na pniu. No, trudno zatem nie zapoznać się z twórczością i dowiedzieć się, o co tu tak naprawdę może chodzić. To może w takim razie jeszcze jedno spotkanie z tą ich nową płytą. Proszę bardzo. Nimeje Hamus, czyli cicha połowa. Tu gościnnie jako wokalista i muzyk grający na udzie pojawia się znany nam już Milad Derakhshani. To akurat tegoroczny laureat statuetek i za najlepszą płytę z muzyką instrumentalną i najlepszą płytę w kategorii Talfigi, obie za album, z którym mieliśmy okazję spotkać się kilkukrotnie, czyli Harbezan. Tym razem Milad Derakhshani gościnnie na nowej płycie zespołu Dal. کاش میخواندی در گوش دنیا آوازی که مانده در گلویت، کاش پر بگیرد پرنده تو از پشت میله آرزویت، کاش جان بگیرد صدای آزادی رو در رویت. من اما هم صدای تو هستم. اما میرویم از شب اگر باز دستت باشد در دستم. تو مونده غیر از اون گیش سه من تک و تنها دستامو بگیر که عمرم همه چی توی زمین آسمون هیچ در تو میبینم همه بود و نبود منو ای خوشید دل سرد بی تو میمیرم مثل قلب چراغ نور تو بودی کی منو از تو جدا کرد Ze współczesności cofamy się o całe 40 lat. To była piosenka Ebiego Hali z filmu Buje Gandom. To film, o którym kiedyś sobie w Radiu Tehran opowiadaliśmy, w którym Ebi zagrał jedną z głównych ról. Oprócz niego gra tu też na przykład Shahram Shahpareh. No i to film opowiadający historię młodych narkomanów, którzy pochodząc z niższych sfer próbują przed sobą odgrywać rolę osób ze sfer wyższych, ale po jakimś czasie odnajdują się na dnie. O ile udział piosenki Hali w filmie Buje Gandom był czymś, z czego Ebi był akurat zadowolony, o tyle ze swojego w nim aktorskiego występu już znacznie mniej skromnie później przyznał, że jego gra nie jest na specjalnie wysokim poziomie. Hali to miejsce 43 zestawu 100 najważniejszych irańskich piosenek wybranych kilka lat temu przez widzów telewizji Manoto. Jest jeszcze jedna piosenka Ebiego w filmie Buje Gandom, ale w tym zestawieniu 100 najważniejszych piosenek jej zabrakło. To piosenka Piczak. Możemy się z nią zatem dziś spotkać bez obawy, że za kilka tygodni musielibyśmy to spotkanie powtórzyć. Obie te piosenki i Hali, i Piczak zaaranżował nasz Gwadelupczyk w Iranie, czyli Eric Arcand. تو رو داشتن خیاله دل اسیر آرزوهای محاله قبار پشت شیشه میگرفتی ولی هنوز دلم باور نداره حالا راه تو دوره دل من چه صبوره کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و دوره حالا راه تو دوره دل من چه صبوره کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و دوره آسمون از غم دورید حالا روز و شب میباره دیگه تو ذهن خیابون منو تنها جا میذاره خاطره مثل یه پیچک میپیچه رو تن خستم دیگه حرفی که که ندارم، دل به خلوت تو بستم، دل به خلوت تو بستم. حالا دیگه تو رو داشتن خیاله، دل اسیر آرزوهای محاله، قبار پشت شیشه میگرفتی، ولی هنوز دلم باور نداره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاش کی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاش کی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و کوره. آسمون از غم دورید، حالا روز و شب میباره، دیگه تو ذهن خیابون منو تنها جا میذاره. خاطره مثل یه پیچک میپیچه رو تن خستم، دیگه حرفی که ندارم، دل به خلوت تو بستم، دل به خلوت تو بستم، دل به خلوت تو بستم، دل به خلوت تو بستم، دل به خلوت تو بستم، دل به خلوت. Za nami dwie piosenki Ebiego, obie wydane na winylowym singlu, którego jeszcze w Radiu Teheran nie posiadamy. Mam nadzieję, że ten dzień kiedyś nastąpi. Po taki singiel ruszały rzesze młodych ludzi tuż po wyjściu z kina. Dlatego każdej wytwórni, która miała na swoim koncie czy w swoim katalogu piosenki trafiające do filmu, bardzo zależało, żeby już w dniu premiery filmu te piosenki, ten singiel winylowy był dostępny w licznych wtedy jeszcze przecież sklepach z płytami w całym Iranie. To muzyka z filmu Buye Gandom, czyli Zapach pszenicy, choć znaczenie Gandom jest tutaj akurat podwójne, bo to także imię filmowej protagonistki. Tymczasem trudno uwierzyć w aż taki zbieg okoliczności, ale oto na miejscu 42 irańskiego, nazwijmy to, topu wszechczasów, znalazła się piosenka o tytule Buye Khube Gandom w wykonaniu Dariusza. وجب خاک مال من، هرچی میکارم مال تو، توی گندم مال من، هرچی که دارم مال تو، یه وجب خاک مال من، هرچی میکارم مال تو. اهل تاونی این قبیله مشرقی هم توی این مسافر شیشه‌ای شهر، پوستم از جنس شب، پوست تو از مخمل سر، رختم از آبل تن، پوش تو از پوست پلن، توی گندم مال من، هرچی که دارم مال تو، یه وجب خاک مال من، هرچی میکارم مال تو. بوی گندم مال من، هرچی که دارم مال تو، یه وجب خاک مال من، هرچی میکارم مال تو. تو به فکر جنگل آهن و آسمون خراش، من به فکر یه اتاق اندازه تو واسه خواه، تن من خاک منه، ساقه یه گندم تن تو، تن ما تشنه ترین، تشنه یک قطره آب. روی گندم مال من، هرچی که دارم مال تو، یه وجب خاک مال من، هرچی میکارم مال تو. بوی گندم مال من، هرچی که دارم مال تو، یه وجب خاک مال من، هرچی میکارم مال تو. شهر تو باشم واسه خاک تنم، تو آخه مسافری خونه رگه اینجا منم تن من دوست نداره زخمی دست تو بشه حالا با هر کی که هست هر کی که نیست داد میزنم بوی گندم مال من هر چی که دارم مال من یه وجب خاک مال من هر چی میکارم مال من بوی گندم مال من هر چی که دارم مال من یه وجب خاک مال من هر چی میکارم مال من Kompozytorski i aranżacyjny majstersztyk Warudziana. Piosenka Buje Hube Gandom Dariusza także miała trafić do filmu, ale o tytule Zire Puste Szap to film z roku 1974. Wtedy jednak cenzorskie sito to uniemożliwiło. Co więcej, i Dariusz, i autor tekstu Szahriar Ghanbari trafili za tę właśnie piosenkę do więzienia. To jedna z najpopularniejszych piosenek Dariusza w jego karierze. Kawałek tak naprawdę historii Iranu zamknięty w tych 8 minutach i 40 sekundach. I chyba można było się spodziewać jej nieco wyżej niż raptem na miejscu 42. Co się znalazło wyżej? No o tym myślę przekonamy się już za tydzień, może za dwa. Całkiem sporo jeszcze płyt zostało nam do przesłuchania i z tego zestawu, który udało mi się przywieźć z ostatniej wizyty w Iranie i nawet tych uzbieranych nieco wcześniej. Nowy rok już za nieco ponad tydzień, wtedy też powinna dotrzeć do Radia Teheran nowa dostawa. A do tego czasu możemy na przykład wrócić na ostatni album Homayuna Shajariana, album zatytułowany Emshab Kenare Gazale Haye Man Behab, czyli Dziś śpi obok moich gazali. To na swój sposób kontynuacja wątku filmowego, tak lekko naciągany sposób, bo to za kompozycję odpowiada Fardin Halat Bari, głównie znany właśnie z muzyki filmowej. Thank you. Ох, зудест народи мон, замон куто лест, бімат захве осемон куто лест. در عشق شب و مرگ و سفر طولانی است، یا این که جهان عاشقان کوتاه است، یا این که جهان عاشقان کوتاه است. بانوی فصل درختان سارپوش، مهتاب پنجره های غبارپوش، بانوی عالی آبان و آسمان، ای پر حرارت سر زیبای تارک دنیا بی حساب، اجاز صومعه های حسار پوش، شرابی و قانون مست ها. ای بی تو خواب خفقانی خارپوش، بانوی فصل درختان سارپوش، مهتاب پنجره های غبارپوش، بانوی آبی آبان آسمان، ای پر حرارت سرد بهار پوش، زیبای تارک دنیای بی حساب، اعجاز صومعه های حصار پوش، روح شرابی و قانون مست ها. ای بی تو خام خفقان خمار که مرا در قفس کنی، ای جبرگاه به گاه اختیار پوش، آوارم که تو یا کنی مرا، آری منم شبه انتظار پوش، آری منم شبه انتظار پوش. Śpi, ale nie myśl, że to sen. To zbiór gazali Afsina Jadollahiego, zaaranżowany na, myślę, że można tak powiedzieć, zespół kameralny, bo na skrzypce, altówkę, wiolonczele, ale także irańskie instrumenty, santur, tonbak i ciekawostka w tym zestawie, lotar. Ja chyba po raz pierwszy spotykam się z tym instrumentem w irańskiej muzyce. To marokańska lutnia, która jak nic musiała powstać pod wpływem zawleczonego tam udu. Szkoda, że tak rzadko lutar na tej płycie Homayuna Szajariana słychać, a jeśli już się pojawia, to raczej w charakterze ornamentu, jak przed chwilą. Mniej ornamentów, więcej esencji jest na jeszcze jednej płycie, której we fragmentach już się swego czasu przysłuchiwaliśmy. To także przedstawiciele, nazwijmy to, średniego pokolenia muzyków irańskich, Pejman Haddadi i Pujan Biglar. Obaj panowie grają na tradycyjnych irańskich instrumentach, Pejman na tonbaku, Pujan na setarze. Ich drugi wspólny album nosi tytuł Saze Ayan, co w wolnym tłumaczeniu można by przełożyć jako improwizujący instrument. Dokładnie tym są w ich rękach tonbak i setar. Z czasem to sami muzycy stają się instrumentami. Proszę posłuchać. Thank you. Thank you.